Naam. Tunaingia sasa moja kwa moja babu ash-shurutu fil bab. Mlango tuzungumzia habari ya ash-shurutu kwa maana masharti fil bai ya biashara. Babu ash-shurutu fil bai. Mlango huu tuzungumzia masharti ya biashara. Ash-shurutu jam'u shartu. Ukisema ash-shurutu ni plural, ni wingi wa neno shartu. Shartu kwa maana sharti, yakiwa mengi ash-shurutu masharti. Kwa hapa tunakuja ash-shurutu, yani masharti. Yanazungumzia masharti haya juu ya nini? Juu ya masala ya biashara. Al-hadithu al-awwal, hadithi ya kwanza katika mlango huu. An Aisha radhiallahu anha qalat, kutoka kwa mama Aisha radhiallahu anha amesema. An Aisha, kutoka kwa mama Aisha radhiallahu anha qalat, amesema. Ja'atni, alinijia. Barira, mama mmoja anaitwa Barira. Faqalat, akasema Barira. Ja'atni, alinijia Barira, mama mmoja anaitwa Barira. Huyu Barira, kama alivyomwelezea Sheikh katika sharhi yake, ni kwamba Barira ismu jariyat liqaumi min al-ansar. Hili alikuwa jina lake ndio hilo Barira, lakini au kumbe alikuwa ni jaria, kijakazi, ni mwanamke ambaye alikuwa ni mtumwa wa kike. Min al-ansar, katika watu wa Madina, yani akiwahudumia watu wa Madina, al-ansar. Na tukio hili lilitokezea as-sanatu tasa, anasema Sheikh Uthaymeen kwamba Bibi Aisha alipojiwa na Barira ilikuwa ni mwaka wa 9 Hijria au la ashra, au inasemekana vile vile ni mwaka wa 10. Kwa hivyo ima wa 9 au wa 10 tukio hili lilitokea. Wakila, na pamesemwa innaha nabtiya au qibtiya, yani hii kasa kabila, ima alikuwa ni khibtiya au nabtiya huyu Barira. Wa ismu abiha qila Safwan, jina la baba yake basi yasemekana kwamba alikuwa baba yake akiitwa Safwan. Kwa hiyo Barira binti Safwan. Wa anna lahu suhba. Naam. Kisha hadithi inaendelea, tunarudi katika hadithi, lakini katika hadithi labda nikukumbushe kwamba Barira huyu ndo Barira yule katika kisa kile cha Barira na Mughith. Tushakieleza Mughith alikuwa ni mume wa huyu Barira, na wote walikuwa ni watumwa. Baadaye Barira, kama tulivyoona huko mbele, akapata kukombolewa, akawa ni muungwana, lakini bwana Mughith akabakia katika utumwa. Katika kanuni hizo, ikiwa mwanamke au mwanamme atakuwa ni huru muungwana, basi ile ndoa yao iko katika hali ya choice, ima iendelee au ikisema basi mie basi, kwa sababu mimi ni muungwana, wewe mwanamke bado katika huko katika utumwa, basi ndoa. Au mwanamke akiwa ni muungwana bado mwanamume ni mtumwa, basi mwanamke ana choice, bwana mimi basi mimi nishakuwa muungwana, katafute tena mtumwa mwenzio muone. Kwa hiyo Barira akaamua kwamba yeye ni basi kuendelea kuishi na Mughith. Mughith akachanganyikiwa, kama tulivyoona katika riwaya katika Sahih Bukhari, kwamba Mughithi akawa yasluku akipita katika fisuku kimadina, katika mji wa Madina, yabki, analia mpaka ndevu zake zikaloana na machozi. Kwa kisa gani? Kisa cha kukataliwa na Barira. Kwa hiyo historia yake hii, kisa hichi tulikisoma, ndo Barira yenyewe ndo huyu sasa. Jaatni Barira, alinijia Barira, faqalat, akasema, katabtu ahli ala tis'i awaqim, katabtu kwa maana niliandikishiana mkataba, katabtu niliandikishiana mkataba ahli na mabwana zangu wale ambao walomiliki, sababu yeye alikuwa ni mtumwa, ala tis'i awaqi, kwamba kwa kuniacha huru mimi nilipe awaqi tisa, ala tis'i awaqi, ili niwe huru nijikomboe, basi niwalipe wale mabwana zangu ahli awaqi tisa, yani awaqi tisa, yani ni sawa sawa na calculation ambazo ameziona amepiga Sheikh Uthaymeen hapa, hii tisa awaq, anasema wahia, yani awaq ni jamu awqiya, kwa hiyo moja inaitwa awqiya, zikiwa sasa nyingi zinaitwa awaq, na wal awqiya jamu awqiya, awqiya uqiya ni sio auqiya, uqiya ni 40 dirham, ni dirham 40. Uqiya moja ni equivalent na 40 dirham, uqiya moja. Kwa hivyo huyu mama alipotaka kujikomboa, awe huru, awe mtumwa, awe mungwana, mabwana zake akamwambia, utatulipa awaqi tisa, kwa maana utatulipa dirham 40 mara tisa, ambao ni sawasawa na dirham 360, kwa mujibu wa calculation ambazo amezipiga Sheikh Uthaymeen, anasema fatakun tisa al awaq 60 wa 300 uqiyat dirham, ni sawasawa hizi awaq tisa ni sawasawa na dirham 360, yani ukizibadilisha ni kama mfano vile pesa za Tanzania ukizibadilisha zikawa katika dola, dola ukizibadilisha zikawa katika tishini. Kwa hiyo akamwambia mama Aisha kwamba katabtu, nimeandikishiana mkataba wa kunipa uungwana, wa kuniachia huru ahli hawa mabwana zangu wanaonimiliki, wamenipa mkataba, nimeandikishana nao mkataba, ala tis'in awaqi, niwalipe awaqi tisa, dirham 360, malipo hayo fi kulli amin, katika kila mwaka, uqiyatu, nilipe uqiyatu moja. Kuna maana ingelipa kwa muda gani? Ikiwa tisa awaq, ameambiwa alipe kila mwaka, alipe uqiya moja, au kwa Kiswahili tunasema wakia moja. Kwa hiyo inabidi ingelipa miaka mingapi? Tisa, kila mwaka akalipa. Sasa na mtu labda kwa tishili akaambiwa, bwana, kama unataka hivi itabidi ulipe 900,000 kila mwaka, ulipe 100,000. Kwa hivyo huyu mama akaambiwa na watu wake ya kwamba alipe wakia tisa, fi kulli amin uqiya, katika kila mwaka alipe wakia moja. Hii ni moja katika masala ya kuwa mtu mtumwa akawa muungwana. Kuna njia hizi anaumiliki akaambiwa, kuanzia leo nimekupa uhuru uungwana, ah nenda. Au akaja mtu akaongea na huyu mwenye kumiliki akamwambia, mimi nataka uniuzie mtumwa huyu, sawa, nipe 500,000. Nipe 500,000. Akisha kumnunua anamwacha huru, bwana mimi nimekununua, kwa hiyo kuanzia sasa uko huru. Sasa angalia, huyu amekuwa huru lakini baada ya kulipwa muungwana. Kwa ina maana katika masala ya mtumwa anapotaka kujikomboa kuwa huru, ima yeye mwenyewe au mtu mwingine, inabidi huyu bwana mwenye kumiliki mtumwa lazima ufanyike mshiko. Kwa hiyo katika hali hii, mama huyu alipotaka kujikomboa awe ni muungwana, akaambiwa utibidi utulipe wakia 9 kila mwaka, wakia 1. Ukimaliza wakia 9 basi uko huru. Kwa hiyo sasa ndo akaenda kwa mama Aisha radhiallahu anha, akamwambia fa'inini, maana yake ni kwamba sa'inini, ni nisaidie mama Aisha, fa'inini nisaidie. Na kusaidia huku ni kwamba ala adaiha, katika yani kulipa hizo wakia 9 nyingi, miaka 9 kwa mama Aisha, nimekuja fa'inini nisaidie kuzilipa. Wa fi riwayati al-Bukhari, katika riwaya Imam Bukhari imekuja ni kwamba ishtarini Barira alimwambia mama Aisha, mama Aisha we ninunue, ishtarini na wa'atiqini, na unipe ungwana. Riwaya hii inasema fa'inini, lakini katika Sahih Bukhari imekuja ya kwamba Barira alimwambia bibi Aisha kwamba ishtarini, ninunue mama Aisha, ukishakununua basi wa'atiqini, nipe ungwana, ni uhuru. Kwa hiyo hili ndiyo lengo ambalo la Barira alilomwendea mama Aisha radhiallahu anha. Bibi Aisha aliposema jaatni Barira, lengo lake lilikuwa ni hili. Naam, fakultu, nikasema nani? Mama Aisha. Sasa fakultu, nikasema in ahabba ahluka, ikiwa mabwana zako wakipenda, in ahabba ahlu, ikiwa mabwana zako hao wanakumiliki, wewe si mtumwa. Sasa hao mabwana zako wanakumiliki, in ahabba, wakipendelea, in ahabba ahlu, wakipenda yani mabwana zako, an a'uddaha lahum, an a'uddaha lahum, mumana ni kwamba niwahisabie, niwalipe cash, an a'uddaha lahum, niwalipe cash. A'uddaha bimana min al-adad, ay unqiduha jami'an thamanan lak, unqiduha nifanye payment jami'an zot. Wanakudai bei gani? awaqtisa, kama hao mabwana zako wakipenda, mimi nitazilipa zote kwa mpigo, kwa pamoja, yani cash, na sio kwamba kila mwaka nikulipia au kia moja wakia moja. Fakultu, nikasema in ahabba ahluki, kama mabwana zako wakipenda, an a'uddaha lahum, niwahisabie, kwa maana niwalipe zote kwa pamoja kesh, wa wala uki, na wala wako liwe kwangu. Faaltu, basi nitafanya. Faaltu bimana nitafanya hivyo. Wawala uki, na wala wako li, yani baada nisha kulipia, na maana nitakuachia huru, utakuwa ni mungwana sasa. Sasa ule wala li uwe kwangu, wakikubali hivyo, basi faaltu. Faaltu hapa kwa maana nitafanya hivyo, wala hakuna tatizo lolote. Faaltu bimaana ni kwamba nitafanya hivyo. Hapa kuna kitu ambacho kitakuwa ni kipya kabisa katika darasa letu. Hii neno wala, akamwambia kwamba wala uki, na wala wako wewe Barira li utakuwa kwangu mimi Aisha. Kama utakubali hivyo, faaltu, basi mimi nitafanya. Kabla tujaenda mbele, nini maana hii wala? Wala imefasiriwa na Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika sharhe yake hii kwa sentensi fupi, lakini tabii tuangalie tena zaidi katika sharhe nyingine. Bimaana usubatuki athabitatu bil atq, udugu wako, ujamaa wako, ukaribu wako utakuwa umethibiti kwangu mimi, kwangu mimi, kwa kule kwee kukupa ungwana. Kwa tunaona neno wala lina maana ya ukaribu au ujamaa au udugu, wala. Lakini hem twende zaidi katika Fathu Dhuljalal Walikram ya Ibn Uthaymeen. Hii ni Bulughul Maram. Hadithi kama hii ipo katika Bulughul Maram. Akafasiri shekhe, anasema alwala'u, ambayo ndio hii tunaisoma sasa hivi, fil lugha, katika upande wa kilugha, min alwilaya, natokana na alwilaya. Alwilaya kwa maana ya utawala. Alwilaya kwa Kiswahili ni utawala, ingawaje tunasema wilaya ya Ilala, wilaya ya Kinondoni, lakini neno hili lilo Kiarabu kwa maana ya utawala. Wa fi shar'i, ama kisheria, neno alwala, alwala yutlaku ala iddati maani, linatumika kwa maana nyingi. Iddati maani, minha, miongoni mwa maana hizo hii neno wala ni wala'ul itq, wa huwa anna al-insana idha a'taqa 'abdan sara lahu 'asaban ka'usubati an-nasab tamaman. Ni kwamba mtu wala huu ina maana nyingi, lakini inapofika wala ya utawala katika masala ya kuacha huru mungwana, ni pale ambapo mtu anapompa ungwana mtumwa, si mtumwa, akampa ungwana akawa yuko huru, basi mtu huyu anakuwa yule mtumwa yule aliompa ungwana ni ndugu yake, ni jamaa yake, kama vile ujamaa wa nasaba. Tamaman, yani full, completely, tamaman. Illa isipokuwa Sheikh anasema annaha dunaha fil martaba, lakini kidogo inakuwa katika ile hadhi udugu huu wa mtu kamwachilia huru mungwana, mtumwa akawa sasa yuko huru, anakuwa sasa ni jamaa yake, ndugu yake, lakini ujamaa huu na udugu huu hadhi haufanani na ule udugu wa toka ni kutoke kwa mtu. Mfano wewe una ndugu yako toka ni kutoke, wewe ni mkubwa, na ukampa huru mungwana, ukamnunua mtumwa, ukampa huru mtumwa, ukamnunua, alafu ukamwambia huru. Sasa tayari yule mtumwa ambaye umempa ungwana, sasa ni mungwana, ni ndugu yako bwana. Naam, kama vile ndugu yako yule mlozaliwa baba mmoja, lakini kihadhi huyo baba mmoja ana hadhi zaidi. Nafikiri hii iko hata katika masala haya ya uraia, kwamba nchi nyingi kuna ule uraia ambao ni uraia mwenyewe ya zaka, na kuna ule uraia ambao ni second class, umejaza fomu kutokana na masharti, umeishi pale miaka 10, miaka 15, basi huyu anambwa, basi umeishi miaka mingapi? Miaka 10, miaka 20. Haya, kwanza leo tunakupa uraia. Mfano kama ukienda Uingereza na nchi nyinginezo, sio siku hizi, lakini kwamba mtu anaweza akaishi katika kipindi kile kilichowekwa katika kanuni zao, basi automatically unapata pasipoti ya mama, wanasema pasipoti ya nani? Ya mama Uingereza. Kwa nini? Kwa sababu umekaa katika kipindi kile. Lakini wewe unapata pasipoti hiyo ya sampuli hiyo, hufanani na yule ambayo John Smith alozaliwa Manchester pale, na babu zake wote wamezaliwa Manchester, Manchester, Manchester. Utakuwa tu ni raia. Ukija huku Afrika unatudodesha citizen British, British na British passport, lakini ukaenda kule wanakuzodoa, wanasema ah, wewe ndio una British passport. Ziko hata Uarabuni, Uarabuni unaweza ukapata uraia. Lakini je, wewe uraia umezaliwa pale? Umezaliwa Niswa? Umezaliwa wapi? Umezaliwa wapi? Kwa hiyo huyu anakuwa ni ndugu, ndugu kabisa. Lakini anasema Sheikh Ahmed, kwa hadhi yule ndugu atoka nitoke anakuwa na hadhi. Kwa hiyo hii inaitwa alwala. Akasema kwamba falwala'u falwala'u al-'itq lahu luhmatun fil insani ka luhmatin nasab. Kuna ile relationship sawa sawa kama vile relationship ya nasaba. Na kwa sababu tayari amekuwa katika ndugu. Hii tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili vile vile ni nzuri, nimeiona neno hii alwala ilokusudiwa hapa ni katika hadithi ya kuisoma huko mbele, hadithi ya Abdullah ibn Umar iko katika Bukhari. Bwana Mtume salam naha amekataza an ba'u alwala wa hibatihi, amekataza kuuza hii alwala, kuuza huu au kutoa zawadi. Maana ya hadithi hatuna shida nayo sana, lakini sisi tuna shida ya neno hili alwala litakuwa lina maana gani katika hadithi hii, ambayo ndio hilo hilo katika hadithi yetu ya leo. Akafasiri Sheikh Al-Bassam katika Tafsir Al-A'lam, anasema alwala ni luhmatuka luhmati nasab, ni uhusiano wa kidugu ambao ni kama ule uhusiano wa kidugu wa nasaba. Sikia bwana, huyu ni kaka yangu, huyu dada yangu, huyu nani wangu. Basi unapomwachilia huru mtumwa akawa mungwana, wewe ulomwachilia huru unakuwa dugu moja, dugu moja na yule, kama vile udugu ule mwingine. Akasema wa innama huwa silatun wa rabitatun baina almu'tiq walatiq, kunakuwa na ile hali ya udugu, fungamano na umoja na pamoja, katika hali ambayo ni sawa sawa yule ambaye alomwacha uhuru akampa ungwana na yule alopewa ungwana, wanakuwa na ile hali ya sila warabita sawa sawa. Yuhsalu biha, inapatikaniwa kutokana na udugu huu ni irth, suala la kurithiana, alawalu minathani wathani. Akasema vile vile أن هذا العلاقة الباقية التي لا تنفصل كما لا تنفصل علاقة النسب نكوان بعلاقة هي هاي katiki tena kama vile ambavyo haiwezi kukatika alaka ya ugugu ya nasaba. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba ndugu yako nasaba moja huwezi ukaja ukasema kwamba ah, mimi bwana kuanzia leo huyu sio ndugu yangu tena. Huwezi ukaukata mimi usije kwangu wewe kwanza leo mimi udugu ufe. Haufi, tutabakia, tutoka ni kutoke wewe wa kwanza, yeye wa pili. Sasa na udugu huu wa mtu kumpa ungwana, basi unakuwa katika hali ile ile kwamba haukatiki. Na tusababu al-irth inasababisha mpaka kurithiana. Fayarithu al-mu'tiq an al-atiqihi, ni kwamba huyu mwenye kumwacha kumpa ungwana mtu anamrithi yule ambaye alompa ungwana mfika hiyo. Kwa hiyo hii ilikuwa ni definition ndogo tu ya neno hili ambalo liko katika riwaya hii. Anasema mama Aisha ya kwamba in ahabba ahluki, kama mabwana zako wakipenda, an auddaha lahum, ni wahisabie kwa maana ni walipe cash, lakini wawala uki li, yani ule udugu sasa utakuwa kwangu mimi, mie ndo nitakuwa ndugu yako wa kurithiana. Kama watakubali hivyo, faaltu, mimi nitafanya, nitatekeleza, nitatoa hizo tisa awaka. Fadhahabat bariratu ila ahliha, barira akaenda kwa mabwana zake, bado hapo hajawa mungwana, ikabidi arudi kwa mabwana zake. Fadhahabat bariratu ila ahliha faqalat lahum, akawaambia, kwa maana akawafikishia akawasemeza, jamani, mimi nimepata lugha, sasa wanasema mfadhili, hizi tisa awaq au kia tisa, wakia tisa ambao mnisema nilipe kila mwaka wa, wakia moja, nimepata mfadhili yeye atalipa zote kwa pamoja. Ndio akasema kwamba faqalat lahum, akawaambia, jamani, nitakulipeni, nimepata mfadhili atazilipa zote kwa pamoja. Faabau alaiha, wakamkatalia. Faabau alaiha, wakamkatalia Barira, akawaambia haiwezekani. Faabau alaiha, kumkatalia huku ni kule kumkatalia ambapo suala la alwala, hakukataa keshi. Walichokataa kikubwa ni kwamba, yani, huyo anokulipia halafu awe ile alwala iwe kwake yeye, hiyo no, kwa kizoga kwa kiindi nehi nehi babuji, yani alafu yeye ndo udugu Kwa hiyo anasema fa abau alaiha, wakamkatalia. Fajaat min indihim Barira, akaja min indihim, kutoka kwao, kwa maana sasa akarudi tena kwa Bibi Aisha. Fajaat min indihim, akaja kutoka kwao, kutoka kwa wale mabwana zake, akarudi kwa Bibi Aisha. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam jalisun, alikuwa amekaa ameketi jalisa. Kwa hiyo alipokuwa katika maongezi yao ya mwanzo, nenda akamwambia nitawalipa na nini, bwana Mtume alikuwa, lakini aliporudi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko nyumbani kwa mama Aisha. Fajaat akarudi akaja bibi Barira min indihim kutoka kwa hao mabwana zake wanaomiliki. Wa Rasulullah jalisun, na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ameketi kwa maana kwamba alikuwa ameketi anasikiliza zile habari. Faqalat, akasema Barira, inni hakikangu mimi araktu dhalika ala ahli, nino araktu nimefikisha au nimeweka wazi, nimewafahamisha na kuwasimulia dhalika, hilo lipi? Na kwamba kuna mtu atalipa, lakini akishakulipa wala itakuwa ni wakwake. Araftu dhalika ala ahli, kwa mabwana zangu wanaonimiliki. Faabau, wakakataa, illa isipokuwa an yakuna, iwe lahum alwalaa, alwalau, yani kwamba ule walaa uwe kwao. Faabau, nilipowasimulia ile kadhia nzima wakakataa, illa an yakuna, ila iwe lahumul walaa. Wala ambao tushasimulia nini manake sasa hivi, kwamba ule udugu jamaa na unasaba na nini na nini iwe kwao wao wao. Katika riwaya nyingine ni kwamba maneno haya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiyasikia, alikuwa akiyasikia, lakini hapa imekuja kwamba fa akhbarat Aisha tu nabii sallallahu alayhi wasallam, Bibi Aisha akamkhabarisha, akamsimulia. Fa akhbarat, mambo ya kinahau hapa, hii te ni mwanamke. Fa akhbarat Aisha tu, mama Aisha akamsimulia, kumkhabarisha nani? An-nabiy sallallahu alayhi wasallam, juu ya tukio hilo, akampa maelezo. Faqal, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, kumwambia bibi Aisha, faqal, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, baada ya kusimuliwa na bibi Aisha kadhia hiyo, akamwambia bibi Aisha radhiallahu anha, khudhiha. Maana ya khudhiha hapa ya kusudiwa mnunue, na sio kwa maana mshike mkamate. Khudhiha kama alivyofasiri Sheikh Uthaymeen katika sherhe yake, ai ishtariha, mnunue. Si wanataka dirham, afwan, waqiya tisa, ambao sasa na dirham 360, basi khudhiha, mnunue. Lakini ukisha kumnunua, washtariti lahumul alwala, ni kwamba washurutishe kwao suala la alwala ili liwe kwako. Washtariti, washurutishe, kwa maana weka masharti lahum kwa wao, alwala, aswala la alwala, ambayo tushaelezea maana yake. Kwani fa innama alwala'u, kwa sababu wala'u liman a'taqa, ni kwa yule mwenye kuacha huru, kwa yule mwenye kumpa mtumwa uungwana. Liman a'taqa, khudhiha, mnunue Barira, lakini washtariti lahu, wekee mashurti alwala, suala la alwala, kwa maana liwe kwako wewe Aisha, kwa sababu fa innama alwala. Sasa hii ni moja katika kaida, fa innama alwala, kwa sababu wala, neno wala hili siwezi kulifasiri kwa Kiswahili isipokuwa nitasema hivyo wala. Kwa nini? Kwa sababu shatua maelezo yake. Fa innal wala, kwa sababu wala, liman kwa yule ambaye ataka ni yule mwenye kuacha huru. Bas, fafaalat Aisha, mama Aisha akafanya hivyo. Fafaalat Aisha, mama Aisha akafanya hivyo, kwa maana akawa akalipa zile wakia tisa kesh, na akawaambia wale, sikilizeni bwana, suala la wala aliko kwangu mimi, kwa sababu mimi ndo nilomwachia huyo, mimi ndo nilomnunua na kumwachia huyo. Kwa hivyo hapa hakutokuwa na jambo jingine lolote kwa mama Aisha. Fafaalat Aisha, akatekeleza hivyo, akafanya hivyo. Thumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nnas, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama kwa watu. Annas huna bimaana as-sahaba, akasimama mbele za masahaba. Thumma qama, kisha akasimama Rasulullah fi nnas, kwa watu. Bimaana faqama ay khatiban, kwa khutubia. Anasema shekhe, liyu'lina hukma Allahi fi shuruti lfasila, ili apate kuwafahamisha, kuwatangazia watu juu ya masharti mabaya, masharti yasiyokubalika kisheria. Kwa hiyo Mtume sala salam faaqama, akasimama thumma qama, kisha akasimama Rasul salam fi nnas, kwa watu, yani akasimama kwa masahaba, mbele ya masahaba. Inawezekana ikawa msikitini au mahali pengine, lakini akasimama mbele ya masahaba. Fahamila Allah, jambo la kwanza akamhimidi Allah. Pili, wa athna alayhi, akamsifu Allah. Tatu, thumma qal, kisha akasema amma ba'd, kwa Kiswahili tunasema ama baada ya hayo. Fahamida Allah, akamhimidi Allah. Wa athna alayhi, akamsifu Allah. Thumma, kisha baada hapo akasema Mtume sallam amma ba'd, amma ba'd, ama kwa Kiswahili amma baada ya hayo, mara nyingi pazungumzwa hivyo. Kabla hatujaenda mbele hapa, tunapata faida moja nzuri. Kumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na utaratibu wa kuzungumza mbele za watu, alikuwa na step 1, step 2, step 3, na mpaka step ya mwisho kabisa. Jambo hili Waislamu wengi hawanalo, hususan wazungumzaji mbele za watu. Asimama mbele za watu anataka kutoa tangazo, asimama mbele za watu kuwafahamisha jambo, asimama mbele za watu kutoa indhari na habari na mambo mengine mbalimbali. Wengi wa Waislamu hawajui swala hili, na ni moja katika jambo ambalo ile baraka, yani ile unataka kulifikisha, inakuwa haipatikani, kwa sababu tayari uko mbali na mfumo wa mazungumzo. Bwana Mtume alikuwa formality, anazungumza nini kwanza? Kwa hiyo tunaona Bwana Mtume, riwaya inatuambia fahamidallah, akamhimidi Allah, ni sawa sana kusema alhamdulillah au kusema innalhamdulillah, ambayo hii inakuwa maalum katika khutbatul haja. Wa athna alayhi, kuendelea kusema alhamdulillah rabbil alamin, na baadhi ya sifa nyingine ambazo zinazomstahikia Allah. Kwa hiyo jambo la mwanzo, takikana mtu aseme kumhimidi Allah popote, hata kama imamu si shekhe anasimama, kitu cha kwanza aanze na kumhimidi Allah na kumsifu alhamdulillahi rabbil alamin, kisha baadaye inakuja wassalatu wassalam. Lakini swala la mwanzo alhamdulillahi, au innal hamdalillah وبه نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور خطبه الحاجه. وengi wakisimama mbele za watu utaka yani vile wanavyoona wao ufasaha wa lugha zao waseme na kinyume na alivyokuwa bwana mtume akianza kusema. Kwa hiyo utasikia watu mtu kasimama sema rabbishrah li sadri wayassir li amri wahdud 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ndugu wa Islam, sasa mtume wako alikuwa akianza kusema mwanzo kabisa anaanza alhamdulillah au innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, wewe mpaka utie mbwembwe. Sasa mara nyingi watu wanakuambiwa kwamba sunna za mtume za sala zinatakiwa zifuatwe vile vile pasipo na kutia mbwembwe mtu, rai yake mtu. Ah, na nyinyi mmezidi naye, kila kitu sunna, kila kitu sunna. Kwani sunna nishasema bwana, tangazo lishafika. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mara nyingi anaanza na alhamdulillah rabbil alamin. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba alikuwa haanzi assalamu alaykum ayuhal hadirin assalamu alaykum, ah, mtume alikuwa anaanza alhamdulillah rabbil alamin au innal hamda lillah wa bihi nastaghfiru wa na'udhu billahi mpaka mwisho. Haanzi kwa salamu. Salamu imekuja katika athar, katika riwaya, mwisho ndio unaweza ukatolea watu salamu mwisho, lakini sio mwanzo. Ukisoma katika sira as-sira an-nabawiyya ya Ibn Hisham au sira ya Ibn Kathir, kuna kisa hichi. Safari moja Banu Tamim walikwenda mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa wanajifakhirisha, sisi ndo Bani Tamim, sisi ndo hivi bila hivi na hivi na hivi. Walipomaliza, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sahaba mmoja anaitwa Thabit bin Qais bin Shamas, kum ya Thabit faajib الرجل في خطبتي. اسمام جيبوا ثابت بن قيس بن شماس اكتيريكا مبنجي اكجيبوا زلي وجزا مشو اكسمي بي اقول قولي هذا واستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم. هي ndio kibwagizo cha mwisho chukisa. Bwana mtume akasikiliza wala hakumkataza. Kwa hivyo hii ni sunna ya ile kuisafsiri sunna, ima itakuwa ni tendo la mtume, kauli yake, au takriri, jambo ambalo limefanywa na maswahaba mbele yake na hakulikataza. Kwa unaweza ukahitimisha kwa kusema aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lilmu'minina walmu'minat, kisha mwisho wassalamu alaykum. Kwa salamu inakuja mwisho. Sijui kama kuna riwaya, Allahu alam, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akianza kuwahutubia maswahaba katika jambo lolote anaanza assalamu alaykum. Anaanza jambo la mwanzo kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Au vile vile iko katika sahihi, afwan, katika silsila ya Al-Albani rahimahullah, mtume salam alipohutubu katika fathu Makka alihutubu mambo mengi kuwafutubia Waislamu, lakini mwisho akasema aqulu hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Kwa unaona maneno ya mwisho haya. Au kama itakuwa katika jilsa, jilsa. Sasa hii jilsa, yani kwamba mfano kama hii ya kwetu au jilsa nyingine yote kubwa, watu wamekaa wameongea, vile vile bwana mtume akatoa maelekezo maalum, subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Hizi namna za ufungaji wa mazungumzo, lakini mwanzo inatakikana mtu amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo fahamid Allah وأثنى عليه ثم قال كشا أكسيما أما بعد يعني بعد أمتو كماليزا هي ستبيتات أسيما أما بعد أما بعد نسنة هي لكن وتوينج ونذراو السنة هي زمان أما بعد زمان اللي قوى قبل هزي بسماتفون هذي بسلولا tunaandika barua kwa mkono inaenda Shinyanga inaenda Omani kwa mkono sasa unaandika saa mane salamu sisi kwa tujambo ama baada ya hayo ama baada akasema bwana mtume fama balu rijali watu wana nini fama balu rijali watu wana nini yashtarituna wanashurutisha shurutan yani shurti yani masharti laysat fi kitabillah amba yasiyokuwa katika kitabu cha Allah yani Qur'an fama balu rijalun watu wana nini yashabituna wanaweka masharti wanashurutisha shurutan yani masharti laysat fi kitabillah yasiyokuwemo katika Qur'an katika kitabu cha Allah akasema mtume sallallahu alayhi wasallam kullu shartin shuruti lolote laysa fi kitabillah ambalo halimo katika kitabu cha Allah fa huwa batilun shuruti hilo ni batili wa in kana 100 shartin hata ikiwa ni shuruti hizo 100 kullu shartin shuruti lolote laysa fi kitabillah ambalo halimo katika kitabu cha Allah yani liko nje kabisa na uongozi wa Qur'an al-Karim basi shuruti hilo litakuwa ni batilon ni batili wa inkana mi'ata shartin hata kama itakuwa shuruti hizo ziko 100 moja mbili tatu anasema mtume sallallahu alayhi wasallam qada'ullahi ahaqqu hukmu ya Allah qada'ullah hukmu ya Allah ahaqqu ina haki zaidi وشط الله نشروط لله أوثق لننقوم زيدي كما نذكر دي powerful وإنما الولاء حقيقة الولاء لمن أعتق قيل من يكوى شهور وإنما الولاء أما حقيقة الولاء لمن أعتق قيل من يكوى شهور كيو حبت نماليزيا نا جمهير لمسيني Tumeona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba yashtarituna kwa maana wanaweka masharti masharti ambayo hayamo laysa fi kitabillah bal kharijatun nasema bi islamin yako nje kitabu cha masharti ambayo ni yanakhalifu hukmu shar'i masharti haya hata kama yatakuwa ni 100 basi ni batilun yani fasidun bimaana kwamba ni masharti yaliokuwa hayafai hata kama atakuwa ni 100 manake labda tukupe mfano watu katika miamala yao wanaruhusika kuwekeana masharti wanaruhusika mtume salam katika riwaya nyingine akasema المسلمون عند شروطه واسلام ولا مشتيا كيوم كفانيا موامالا ووتم نازم كيكا مشت كوديشانا كوزيانا نما بومنجين بانبان لكن مشتي هايو لازما يا ويندان يا ووان نا قرآن الكريم نا سنة يمتومي صلى الله عليه وسلم Shuruti lolote takaloweko katika mikataba yenu na mambo mengine ambalo liko nje yake na kwenda kinyume na Qur'an ndio hapo bwana mtume akasema kwamba kullu shartin laysa fi kitabi fa huwa batil shurti hilo ni batili na kia na masharti tuchukulie katika mambo haya ya ndoa sababu ndoa ni act kwa hiyo apewa mume masharti ambiwa sharti la kwanza mke huyu tumuoa asile ugali Sharti la pili, kila ikitoka iPhone mpya mnunulie. Sharti la tatu, asitembee kwa miguu. Sharti la nne, nataka kapata ghorofa ya chini, ghorofa ya tatu, lakini kama nyumba ina lifti mpaka ya kuu. Madhahabu haya masharti gani tunayekiana jamani? Kwa hiyo ni masharti, lakini mbona yako nje na utaratibu wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na vitu vinginevyo? Kwa masharti yoyote unaingia hapa nchini, ni sharti la kwanza, unatakikana kila Jumamosi upige bia hizi mbili. Vipi? Bia mbili. Ah bwana, si tatizo, bia mbili tu. Hata hii ni sharti la kuishi katika nchi, ulazima unywe bia mbili katika weekend. Hili sharti linakwenda kinyume na kitabu cha Allah, kwa sababu innamal khamru ila mwisho ni rijzun min amali shaitani fajitanibuhu. Kwa hiyo mnapowekeana masharti yoyote, basi kwanza chungeni. E bwana, masharti haya yanakubaliana na kitabu cha Allah? Unamkodisha mtu nyumba, mlango, fremu, si nani, unamtumia masharti kwamba kilemba. Kwa mtu anasoma kilemba, kwanza utangulize kilemba. Sasa kilemba ni shuruti ambalo liko kinyume na kitabu cha Allah na sunna. Kwa hivyo sharti hili litakuwa ni bahati. Lakini mnaweza mkaandikia na masharti, isipokuwa sharti lolote, kullu shartin laysa fi kitabillahi fahuwa batil wa in kana mi'ata shartin qadha Allahu ahaq, hukumu ya Allah ina haki zaidi. Wa shartu lillahi afdal, na shurutu la Allah huwa lina nguvu zaidi. Wa innama alwala'u liman a'ta. Nafikiri tumefika mwisho hadithi hii, na kwa mujibu wa mlango, hii ni hadithi ya kwanza. Inshallah juma lijalo tutaondokea الحديث الثاني يا جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.